أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله اسدا الله ثابتي كفتح او شکست دا بکثرت او بقلت باندې نیوی دانجت وی زما ډل ډیر دا نو زب فتح همم کله چې زما ډل کمشي نو بیا شکست هغه زما مقدر دی د فتح په ځای باندې شکست به خامخا حاصلېږي نو دفع د وهم الله کوي زکړوان دې دو آیاتونو کې الله ډېر سخت تنبیحات ورکړل مؤمنانو ته او هغه خوږې هغه محبوبې رشتې د هغې بیان الله وکړو چې هغه پلار و ورور و زوی و ښځه وه ټبر و محبوب مال و محبوب کاروبار و ښکلې بنګله و ښکلې کور و داغه محبوب شیزونه دی او د دوی سره د انسان ډېرې کلکې او مضبوطې رشتې وي نو تنبی الله مؤمنانو له ورکه چې او مؤمنانو که دا خلک او دا شیزونه د الله او د الله د پیغمبر نه او د جهاد نه تاسو ته محبوب ښکاره شو انتظار د عذاب کوي عذاب د الله به راشي د دې خلکو خبره به نه منې ان استحب الکفر علی الایمان د دې خلکو سره دوستی او ملګرتیا به نه کوې رشته به نه پالې ان استحب الکفر علی الایمان او بیا سخت تنبیه دا ورکړې وه وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 23 نمبر آیات چام چیڑ دوی سر دوستی اکڑا ندا کسانم دیری ظالمات وهم راغو یہ رجی چی دا دمر خوگی رشتے سڑے ماتی کی اپری دی نزمون دلخ و بڑیر کمزوری شی زمون ملگری خو بڑیر کم شی نمونگ با جہاد سنگا کو واقعہ دا ہنین اللہ روڑا واقعہ دا جنگ ہنین اللہ روڑا تے جنگ ہنین تپام اوکے تعداد مو زیادو اسلحہ ہر سر سر برابرو او فخرم تاسو بری خبر باندی کولو چنن خو زمونگ کسرت دیر دے زمونگ تعداد دیر دے او پا مونگ خو زگنشی غالب کی دے تعداد مو زیادو خوچ رب دا نهیر شو نو اللہ و یغفت پا وقتی شکست بدل شو نتیجہ تینا مونگ تا دار ہوا تا چی فتح او شکست دا پا کسرت او پا قلت باندی نمیلاوی گی بلکہ فتح او شکست دا اللہ پا اختیار کی نو واقعیر جنگ ہنین ذکر کئی اللہ فرمائی لقد نصركم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لقد نصركم الله تحقیق سرا امداد کڑے دے ستاسو اللہ في مواطن كثيرة زیون ڈے روکے یا پا مکو ڈے روکے ویوم حنین او پا جنگ دا حنین کے اس آجبت کم کسرت کم کلچ تاجب کے واچو لیتا سلرا ڈیر والی ستا سو فلم تغنی عنکم شیئا نو فائدے درنکا تاوستا شیئن زربر ودواقت علیکم الارض بیمار حبت او تنگ شواب تاسو باندز مکا بیمار حبت سرد فراخ والی دینا سم واللیتم مدبرین بیاوا پشوی تاسو شاکون کی لقد نصركم الله في مواطن كثيره تحقیق سر امداد کڑے دے ستاسو اللہ فی مواطن كثيره فزیون ڈیرو کے یا پا مقو ڈیرو کے اڑوان دی لستیو لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة تحقیق سر امداد کڑے استاسو اللہ پا بدر کے او تاسوے لگ تاسوے کمزوری اللہ وی پڑیر و مقو کی ما استاسو امداد کڑے دے استاسو مرست میں کڑی دا ویوم حنین او پا جنگ دا حنین کے یوم پا مانا دا جنگ اس دانا چی ویوم حنین او پا ورز دا حنین کے دہنین روز کمائے ہونا پورزو کے جردشتو روز دہنین جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بجھ جمعرات یہو پکے ہونین دا شتا پکی علیکہ جوڑ میاں شکل دے کت تیسوی دا یہو پکے جوڑ دہنینی خوا دا سی دا نانا یوم پا مانا دا جنگ ویوم حنین او پا جنگ دا حنین کی پنور و مقو کی میں اللہ وی ہمستا سے امداد کرے رے او پا حنین کی میں ہمستا سے امداد کرے از آجبتکم کسرتکم کلج تاجب کی وانچو لیتان سو کسرتکم دیر والی ستا سو او یہ رمون کو دیر زیاد کیوں تعداد دا مومنانو سور لزرو سمرا 14,000 کسانو 2000 بجے کی نوی مسلمانانو او دول زر پدی کے زاڑ مسلمان 14,000 کسا وی پمونگ باندی پمونگ باندی خو بنن اڑو سو زورور نشی سو غالب نشی دا هر یو تن پا خلهم دا خبر و پسڑکی هم دا خبر او فخر کولو پا خپل تعداد باندی یو وقت دا سی وچی زمونگ تعداد 313 300 دیارلس کسانو پا کم جنگ کی جنگ بدر کی او اس تعداد سمر دے 14,000 کسان دے کل جی تعجب کے وانچو لے تاسو ڈیروالی ستاسو اے ڈیروالی فائدہ در کڑا فلم تغنی انکم شیئا فائدے در نکتاوستا شیئا زربر ستاسو دے ڈیروالی اڑو تاسو لے فائدہ در نکا جنگ ہنین دا پا 8 ہجری باندے شوی رے اتم ہجری وا شپگم شوال دا ہفتے و رزوا چی شوال سن 8 ہجری ورز دا ہفتے دا جنگ شوے دے او دا جنگ دا فتح مکی نا پش شوے پنن فتح مکو شوا او پا سبابا نبیا دا جنگ شوے دے قبیلو دا حوازن قبیلو او دا دی یو شاخو بنو سقیف قبیله دا حوازنو یو شاخ دا دویو بنو سقیف لگا قریش نو قریش دا یو قبیله او دا دی بیا لش شاخو نو بنو هاشم پکی یو شاخو دغرنگی حوازن قبیله دا دی یو شاخو بنو سقیف او دا دمر زورور خلکو چی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دلی قبیلے سڑے سوکو مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دلی قبیلے سڑے کم مغیرہ پرون میں واقعی ویلی ورطا کم مغیرہ اغاتلز دشمنے چی ویلی زمان جاہلیت او دسلے ہو دیوی پا موقع کی تری راغلے رہے ہو یا ماما او نبی علیہ السلام مینت کول نو گیر مبارک ته وته لاس یوړ اغه تور رویسته د توري په سټه ول لاس اوهلو وی لر کلا پدیت لاس زما د پیغمبر د پاکی گیر مخه پټکړه ودا سی کپڑے تړلی و اغه داسې د आवाज نو پی جن دوی مغیره نی وی یمکر وی زغه ستاو سم ول ستلز دشمنه پالم وی می پالا غټولر سمیر کړی حجاج ابن یوسف هم دا دی قبیلی سڑا حجاج ابن یوسف دا هم دا دی قبیلی سڑا چڑیر لوی ظالم تیر شا دا دغ بنو سقیب مشر مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو دیلا مسلمان شوی نو کلچ فتح مکہ اشوا دی مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو خپل کسان را جمع کڑل 28,000 دی کسا تعداد دا پورا قبیلے تعداد سمرو 28,000 سلور ذرا کسان پدی کی جنگجو یعنی جنگ کو ان کیو نور معشومان و خزی و بڑاگان دغو مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو دا خپل کسان را غن کرد آدوی تا وی رازے چی ورشو پے پا مسلمانانو باندے چی دوی تا مونگ دا شکست چلو خر دوی تا مونگ دا شکست چلو خایو دغرنگی دوی تا مونگ او خایو چی شکست خلق ورکی چالنو سنگ ورکی نبی علیہ السلام تو سلام او صحابو تا چی پتہ لگی دا وی زی چی مونگ پیورس دغ خلق بنو سقیف والا مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مسلمان شوی نو دوی دا سے کار اکڑو چڑزان سر میدان تخز امراوستے معشومان امراوستل سمر گڑی بیزے سرزر سپینزر چی سش او عرصی میدان تراوست روڑ دا سر پارا دا دید پارا چې یا بمرو یا به دا جنگ گٹھو تیخت میخت بگی نشتا که وطن او تخت دی جیره کور که می خزه دا خزه دی کور که نشتا دلتا دا یا وطن که تخت دی جی کور که می بچه دی کور که دی بچه نشتا دلتا دی که یا وطن تخت دی جی سرزر و سپینزر با پاتی شی سرزر و سپینزر دی میدان کی دی دا تیخت خبری لاری یا با جنگ کوی مرو با او یا با فتح حاصلو سلور زر جنگجو دلتن سور لزر صحابه کرام ور روان شو سره د نبی رسا دا چاته دا زیات مسلمانانو کا دو زر بگی نوی مسلمان او دو لزر زاره مسلمان نوی مسلمانانو سم مطلب سم مطلب چې فاتح مکی نه روستو مسلمانان شوی دي لکه ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکیو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکیو داس نور صاحب پکی دوی پکیو دوی تعجب کولو پخبل کثرت باندې چې مونږه مړه ډیر زیات یو مونږ له سو شکست نشی راکول کله چې دی وردن نکیدل دونین په دغه مقام کې اغی بروت ناستو او دغه شو باران په شورو کو نه چې وطن د مخ کې نه تیار ناشته او یو وطن ورجو هغه بیا ځان سنبالي او ځان تیاری وخت پلکی د دوی نه برګه خطا کا او دغه رنګ صاحب کرام مخ کړه روان شو ځکه دغه شو باران شورو دی په نو سو کو ته ټینګي الکه د ګولو باران داریک شروع شي پتا نو ته ته ټینګې دېش خامخا ځان بلک سیټ تکې کا چیرې لک سیټ ته شم بچ شم نو زه جنگ به وزره ګورو بیا نبی علیہ الصلات والسلام میدان کې ولاړ دی او یو سو صحابه کرام ته چار چا پیر ولاړ دی او چیغې وهي انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب دا چیغې نبی علیہ السلام وایي زه د الله پیغمبر مو دروغجن نیم او زه د عبدالمطلب په اولاد کې عبدالمطلب بهادر سړی و هغه چېرته د میدان نه نه دی تښتېدلی زم د میدان نه نه تښتم او غشي را روان دی او صحابه کرام غشي منې کوي په لاسونو باندې په دې کې د الله امداد راغو فرشتې راولېږلې د صحابه کرامو د امداد دپاره او چې کله فرشتې راغې نو صحابه واپس بیا میدان ته را روان شو او دغه رنګې جنګ یې ورسره وکړو او هغوی له شکست ورکو او مؤمنانو فتح وموندل خو په دې فتحه کې مسلمانانو ته ډېر لوی مالی غنیمت هغه حاصل شو 24,000 اوخانو څومره سلیری زره اوخان سلویغ زر گڑی بیزی وی او سلور من سر زر و سپین زر ای غور سر اوڑی میدان دو ایلانل سی او جل سا قیدیان شو او دارنگی اکم مال دولت چی پاتی شو اگا عرص مسلمانان زن سر رو نبری آیتونو که اللہ واقعید حنین ذکر کئی چه کسرت بانده فتح نشتا بلکه فتح و نصرت دا اللہ پا امداد نتا واقعیه و اس ترجمه دا سانه دا پوشه پی و دعا قطع علیکم الاردو او تنگ شوا بتا صبح نزمکا بیمار و بد سرد فران خوالینا سم والای تم مدبرین بیا وقت تازو شاکون گی ثم انزل الله سكينته بیا رولی گلو الله اطمینان خپل علی رسول خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې اطمینان راغو وانزل جنودا او رولی گل جنودا لخکر د فرشتو لم تروها چې تاسو نه لیدیا غیلرا سو کیا دی فرشتي یاد لخکر مې رولی گل د فرشتو تاسو نه لیدل وعذب الذين كفروا او سزا ورکا الله کسانو تا کفرو چې کافرانو الله ول سزا ورکا وذالک جزاء الكافرین نو سزا ورکا چا پلاس مؤمنانو پلاس وَسَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ او دا بدل دا کافرانو دا سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بیا مې ربانیو کا الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پس د دینا عَلَى مَنْ يَشَاءُ پاغ چا بانی جی خوخوا الله مې ربانیو کا د دې څه مطلب شو د دې څه مطلب شو په دغه خلکو کې ډېر خلک بیا مسلمانان شو ادا قبیلی چې کم مشر و مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو دا خلق و اغرا گن کڑی ہوئی رازی چی ورشو بے اغب یا رستو مسلمان شو دا سمایا توب اللہ بیا می ربانیو کا اللہ من بعد ذالکا پس دا دینا اللہ من یشاؤ پا چھا بانی جی خو خوا واللہ غفور غالبا شپک زر قیدیانو واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان ذات یا ایوہ الذین آمنوا بل وہم اول وہم سا بھائی کاٹ دے نکو یہ رجی منگ بکم شو بل وہم راو یہ رجی جنگ وزر سنگو کو سا جنگ وزر سنگو کو منگ کو یو ترم توی تعدادم کم دے نزا خبر خو حل شو خود جی جنگ وزر سنگو کو دوی خو بیت اللہ تراجی دوی خو اجونو لزی عمرو لزی نو وورا یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو انما المشرکون نجسون یقینن مشرکان پلیتی انما المشرکون نجسون یقینن مشرکان نجسون پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام نو ندی نزدی کی گی مسجد حرام تا بعد آمی مہادا پس دا کال دا دوی نچے دادے او مگا کالو کنا اعلان وطو کو چے سلور میاشتے دا تاسول مولد تے آئندہ کال بند رازے سو آئندہ کال بند رازے دا کال خوراغلی ہے بیت اللہ تا مولد تے تاوس تا سلور میاشتے آئندہ کال بیا نشیرات لے بیت اللہ تا ما پاول کی ویلو دا صورت کنا سوک سوک اعلان لرا لی گلو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب والا سوک مقرر کرو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو انما المشرکون نجسون یقیناً مشرکان پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام نو نجدی نجدی کی گی مسجد حرام تا کھور دا مسجد حرام تا بعد آمیم حادا پس دا کال بعد آمی مادا پس دری کال نازا چی دارے وین خفتو معیلتان دری زنے و مشرکو دڑا گی مولا اگا حج لدارو شور قرآن رحمت اللہ لیتا چی پتاو لگی دا ہم بسی ٹکٹ واغستو لارو چی لارو والتا دا حج نمخ کی خوی و تصو نویلو میں پری چی حجو کی دون روپے لگولی دی نسا پری دا چی حجو کی وی چی حج اوکو دا حج نپس وی سا لارم دا مکی گورنرو ابن حمیم لا وی سا ورغم کیناستم وی ماواتے چی جیرلتے ہو مشرک راغلے رے آہ دغرنگی تاس والی اجازت والی ورکڑے رے وی آہ ماتے ویل چی قرآن وی وی نحدم من المشرکی نستجار کا فاجر ہو حتی یسما کلام اللہ مشرک دن پنا اغواری امن اغواری نو امن والا ورکا مانے امن غختے نے ویزن ہوتا لگولی دا راغلے دے اس زما پا من کے وی موتے چی خالفت اللہ و رسول خلاف دا اللہ دیو کو دا پیغمبر دیو کو وی سڑے سر شو عام سڑے ہو کب نا گورنر دا مکی وی سڑے سر شو وی ماتا وی جی ماتا بوز دا ثابت ہے عربو کی دا یو ڈیر خکار دے چی تو تا یو خبر او کی وی بس دلیل دے پی نا چی دلیل دی و تا ہوئے لے نا پتندی بلی خکلے اگی بی دلیل خبر نکی بی دلیل کار نکی دا پکی او دیر خصیفت دی او زمون دا بابا ویلیو دا کاکا ویلیو زمان نیا بدا سکول سو کوئی نکب میدا سکول شور قرآن رحمت اللہ علیہ وی موتے چی خالفت اللہ و رسول وی سڑے سر شو وی ماتا وی چی سنگا ماتا بسابی تے اهمه چې قران و یا ایها الذين امنوا انما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا عربي خورت لشه قران رحمت الله عليه تقریر عربی کې کړه چې وره تاسو به پښتو وي بعد عامي الته عربو ته تقریر کړه کله چې شیخ ابو سماوي لري راشه قران وره اسمه القران میں حاضر شیخ به طرز جدید راشه وره قران د دې شیخ القران نا په نوی طرز باندې وی عرب ما ترا غون کړل او ما ته ویل چې د عربو ته تقریر وکړه شیخ صاحب تقریر کړه ما اوریدل د سوره کهف خلاصې وته ویل دا سوره مؤمن خلاصې وته ویل ډېر د خون بیان کړ عربی کې وته کړ او ما وته دا آیات وې چې بعد عامه هم هاذا اکال خو تیر شوی الله وی چې د دې کال نه وروسته بیا اجازه نشته مشرک ته ایمه چې خلاف د پیغمبر د داسې وکړو چې نبی رسول سلام فرمایي اخرج المشرکین من جزیره العرب او باسه مشرکان د جزیره عرب نه د عربو نه مشرکان بهر کې ایمه چې خلاف د الله د پیغمبر د وکړو سړی غوسه لګه کما شو تله وهره وی ما تا ملګری وی چې لاړې ایمه چې چرتا وی چې بدغه د تله وهره اوس پاس پیان را دن نشي شوړتیا شوڑتو تو وی کنا اوز برادن نشو بس پتا بدیم نلیکی اوی میا چه زمان وجلی خو می نشی زکا چه مرک خو می ندیکڑه خو دوم ربی چه راتبو وی چه اوزا نو زمبا کنا حج خو میاسی موکو زمبا اوی چه تلی وانا اوی بدی که تن رادن نشو وی اغتو وی چه دی شیخ لچه رو وی دا غریا چه چه روڑا وی چه موسکل وی ما تا وی چه خپنشی دا زما کار نده او دا دا یزید ابن ابراهیم کار ده اغلا لارش یزید ابن ابراهیم اغلا لارش دادن اوچت سده وی ما چه ستا کار نده نواسی ما سره ده بحث کول خو صفا با دراته ویلو چه زما کار نده اغلا ورش وی چه اغلا لارا ما خسده وی چه سنگ میں وطا ہوئے لیوی فوراً رو گوختو وی چه کم سے پاتی کی گی ویمی چه پلان کی سے پاتی کی گی وی اس پیانو لے گلو سڑے راوست وی چه راو دا زی گوری ماتوست وی او سر خبر اتر شورو کے وی ما وطا چی جی دے محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ لیتا چی ستاسو نکدے اگتا مشرک کوئی یا خوڑی رغصہ شوارے بھی وی دیو تا وی چه نانم ما دا ندی ویلیو ما دا ندی ویلیو وی ما زان سر داغ کتاب مڑا وی کتاب نو تا کلو کوی می چه دا دی لکلی دی وی می داستا کتاب دیگن وی چه آ وی می چه داو گو وی چه دا خو زمان قیده ندا ما خو نقل کرده دی وی ما وی اغا یزید ابن ابراهیم هم غلیشو وی چه دا قیده ندا و نقل کرده دی دا بل کتاب نی لکلی او ما ولی چې جی سړی نقل دو خبرو د پاره یو د دې د پاره چې خپل خبره به ثابتې او یو د دې د پاره چې خبره رد کړي در سره پاره کړي وی سړی خو ګیر وی یزید ابن ابراهیم ویل چې گرفتاری کې او جبهه ته کټ کې وی فوراً حکم وکړو چې گرفتاری کې او جبهه ته نه کټ کې دے جاڑی او چغی وہی انظر لی وجہ بیت اللہ انظر لی وجہ بیت اللہ وی ما لمولت را کیو ما پری دے او دا اللہ دے کور تو گو رے دا اللہ دا کور خاتے رو کیو ما پری دے وی دے لگیا دے وی زور نیز دے شم وی موتے چی جب خود نشی پری کو لے دنا چی زجون دے ما خو خیر تو بگار بنی کی یا کو بین نه پوی دو او زوزا پختو کې لګي او مې جر ز جوان دې مونو جبه خود نه شي پرې کولې خیر په جبه پرې کول زمام نشي پرزو او دومره زیاته زر نه کوه خو خیر توبه ده باندې وباس او ما غته وی چیرې جبه ته مپرې کوي خیر دې خو دې توبه وباس ما ته ویل چې توبه وباسم وې په بیت الله کې مې به توبه وېستا او یا غره کارډینګ شوې اند اوس بم چرته دا ایوب کې سټ هاوس دې کسره دې سب چرته سم ملاوي ما سو پیره وې زور زم روانه مته دا و بس ایر شیرانه دې سره به سم ملاوي کې دا او یو وی بیا چې دلته وطن ته راغو پاکستان ته نو بیا ویل چې الته په بیت الله کې مولا شي کست ورکو او په بیت الله کې مې دې مناظره وګړه او یو ریکارډینګ مې وبسې راوړ وی چې د پکیا جړلې دی وی هغه توبې وستري وی الته مې په توبه وسته خو دلته بیا هم غلطه عقیده ده ځکه صحیح عقیده خو په قسمت کې نه وکړه چې وطن په بیت الله کې توبه وباسي او واپس راشي بیا هغه کار کوي نو دا آیات شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ویلو فلا یقرب المسجد الحرام نو ندنیز دیکھئے گی مسجد حرام تا پس دکال دوینا حازا چی دارے و ان خفتم عائلتن آو کچری یری گی تاسو عائلتن دا غریبینا چیرہ کا تعلق سر پریدم نو غریب بشم فصوفا یغنی کم اللہ نظر دے چھ مالدار بکی تانسو لران اللہ من فضلی دخبل فضل اللہ انشاء کچر خوخشیم ان اللہ علی منحکیم یقینا اللہ پو با اکمت ذات تے نورم انشاءاللہ بیوں